To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 sierpnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Katastrofa F-16 w Radomiu. Piloci uczestniczyli w próbach do międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow. Rekordowe wydatki na obronność i inwestycje. Rząd przyjął budżet na przyszły rok. Nie jest pewne, czy prezydent Nawrocki spotka się z premierem Tuskiem przed swoją wizytą w Stanach Zjednoczonych. W Radomiu w okolicach lotniska rozbił się jeden z samolotów uczestniczących w próbach do międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow. Wiadomo, że spadł F-16 należący do zespołu pokazowego Tiger Demo. Do tragedii doszło późnym popołudniem. Według nieoficjalnych informacji pilot nie zdołał się katapultować. W ten weekend, 30 i 31 sierpnia, na radomskim lotnisku mają się odbyć pokazy Airshow 2025. Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok. Zaplanowane są m.in. rekordowe wydatki na obronność oraz inwestycje infrastrukturalne. Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że przyszłoroczny budżet będzie budżetem bezpieczeństwa, inwestycji i wspierania obywateli. Podkreślił, że polska gospodarka ma się dobrze i w przyszłym roku powinno być coraz lepiej. Przyjętym przez nas w ustawie budżetowej na rok 2026 w scenariuszu makroekonomicznym wzrost gospodarczy w przyszłym roku wyniesie 3,5%. Z kolei inflacja w przyszłym roku średnioroczna będzie na poziomie 3%. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano też 200 miliardów złotych na obronność, powiedział premier Donald Tusk. To jest jeden z najwyższych udziałów na świecie w ogóle, wydatków na obronę w budżetach narodowych. Ale my wiemy, dlaczego to robimy. A deficyt budżetowy w przyszłym roku nie może przekroczyć 271 miliardów złotych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Nie jest pewne, czy prezydent Karol Nawrocki spotka się z premierem Donaldem Tuskiem przed wylotem do Stanów Zjednoczonych. Informacja o tym, że takie spotkanie się odbędzie, pojawiła się wczoraj po posiedzeniu Rady Gabinetowej. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz wyjaśnia, że do takiego spotkania może dojść, jeżeli premier Tusk będzie o nie zabiegał. Jeśli będzie konieczność, oczywiście do takich konsultacji i rozmów dwustronnych może dojść, a zwłaszcza jeśli pan premier chciałby dowiedzieć się czegoś o relacjach polsko-amerykańskich, pan prezydent chętnie poinformuje pana premiera w tym zakresie. Natomiast jeśli minister Sikorski miałby ambicje posiadania takiej wiedzy, no to ma swojego szefa w postaci premiera. Na pewno pan premier mu już tę rozmowę z prezydentem w odpowiedni sposób zreferuje. To będzie pierwsza zagraniczna podróż Karola Nawrockiego. W Wenecji trwa coroczne święto kina, 82. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W konkursie głównym znalazły się m.in. nowe filmy Jima Jarmusza i François Ozona. Na razie festiwal nabiera tempa, na Lido zjeżdżają największe gwiazdy światowego kina. Na miejscu jest Katarzyna Borowiecka. Kogo można dziś było zobaczyć na ekranie i poza nim? No rzeczywiście muszę przyznać, że to był piękny dzień dla łowców autografów, czy raczej selfie z gwiazdami. Emma Stone i Jesse Plemons przyjechali do Wenecji z najnowszym filmem Yorgosa Lanthimosa pod tytułem Bugonia. Grecki reżyser opowiada tym razem historię pewnego uprowadzenia. Mówi dwukrotna laureatka Oscara Emma Stone. Well, it's clear I love working with Yorgos. Uwielbiam pracować z Yorgosem. Jego wyobraźnię i bohaterki, które w swojej hojności mi proponuje. Try my hand at. Dziś w konkursie głównym miał też premierę nowy film Noah Baumbacha pod tytułem Jay Kelly z George'em w roli tytułowego gwiazdora kina po 60, który przeżywa pewien kryzys osobisty. Z dzisiejszych premier warto wspomnieć jeszcze pokazywany poza konkursem nowy film Luki Guadagnino pod tytułem Po polowaniu z Julią Roberts. Kończy się deszczowy dzień na Lido. Jutro zobaczymy tu m.in. najnowszy film koreańskiego mistrza Park Chan-wooka. Z festiwalu filmowego w Wenecji dla Trójki Katarzyna Borowiecka. Meczem ze Słowenią polscy koszykarze zaczynają swoją przygodę z Eurobasketem, czyli Mistrzostwami Europy. Ze mną w studiu jest Adam Malecki. Witam. Witaj, powiedz, kto jest faworytem tego spotkania? Nie jest to raczej Polska. Słowenia jest faworytem, choć nie murowanym. Polska będzie miała swoje szanse i może rywali ograć, tak jak ich ograła w ćwierćfinale Mistrzostw Europy 3 lata temu, kiedy biało-czerwoni sprawili wielką niespodziankę, zajmując 4. miejsce. Dzisiaj taki wynik byłby jeszcze większym sukcesem. Trzeba od samego początku zacząć od wysokiego C, właśnie ze Słoweńcami. W szeregach rywali zagra wielka gwiazda NBA Luka Doncic. Zawodnika Los Angeles Lakers trzeba będzie zniwelować, mówi nasz rzucający Michał Sokołowski. Wiemy, jakiego kalibru jest to zawodnik. Nie możemy zrobić tak, że podtrzymamy jego, a inni będą rzucać. Czy to z łatwych pozycji, czy spod kosza, czy za trzy, więc musimy całą drużynę powstrzymać, ale on jest tym motorem napędowym. To na pewno oddamy serce, wszystko co mamy zostawimy na parkiecie i walka na pewno będzie. i na to czekają wszyscy kibice reprezentacji w katowickim Spodku. Początek meczu o 20:30. Dodam jeszcze, że Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy US Open. Polka wygrała 6-1, 4-6, 6-4 z Holenderką Susan Lamens. Mówił Adam Malecki, a ja przypomnę jeszcze najważniejszą informację tego wieczora. Katastrofa F-16 w Radomiu. Piloci uczestniczyli w próbach do międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow. Prawdopodobnie pilot nie zdołał się katapultować. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadchodząca noc i piątek pochmurna, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu i burze. Nad ranem od 16 do 21 stopni, a jutro w Ustce 20, w Rzeszowie 30, a w Warszawie 31 stopni. Autopromocja. Gigant polskiego oraz światowego kina, autor wciąż ważnych i aktualnych filmów. Do jego twórczości wrócimy podczas festiwalu Omasz a Kieślowski w Sokołowsku. W programie wydarzenia krótkie metraże konkursowe, najnowsze kino polskie, ale też obszerna sekcja czeska. No a przede wszystkim wiele nawiązań do filmu Krzysztofa Kieślowskiego Trzy kolory niebieski. Przyjaciele i współpracownicy reżysera będą moimi gośćmi w piątkowej audycji trójkowo-filmowo po 12 oraz sobotniej Wszystko wszędzie teraz po 14. Zapraszam z Sokołowska, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Hotel Bellotto? Oczywiście, że znam. Organizujemy tam wszystkie wydarzenia firmowe od lat. Dlaczego? Bo Bellotto to kwintesencja luksusu i prestiżu. Zabytkowa lokalizacja w sercu Warszawy. 5 minut od Placu Zamkowego. Kuchnia, która zachwyca. Stylowe sale konferencyjne. Idealne na kameralne i duże eventy. Jakość obsługi, która onieśmiela, i zachwycające pokoje oraz apartamenty. Zarezerwuj jeszcze dziś. Hotel Bellotto.pl. Twój adres dla biznesu w sercu Warszawy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęło 7 minut po 20. Klub Trójki. Dobry wieczór, 28 sierpnia. Coraz bliżej 1 września, coraz bliżej do rozpoczęcia nowego roku szkolnego i to będzie bardzo ważna cezura dla dzisiejszej naszej rozmowy w Klubie Trójki. Nazywam się Paulina Wilk. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Malinowska, a przygotował ją i wydaje Józef Niewiarowski. Będziemy, szanowni państwo, rozmawiać dzisiaj o edukacji zdrowotnej, o tym nowym przedmiocie, nowej sferze nauczania, która pojawia się w podstawie programowej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, o także edukacji seksualnej, która jest częścią tego programu i która budzi dużo emocji, także sporów światopoglądowych, politycznych. Przetoczyła się już niejedna burza wokół tego przedmiotu i tego nowego rozdziału edukacji polskich dzieci. I my dziś o tym chcemy z państwem do 21 w Trójce porozmawiać. Zaprosimy także państwa oczywiście do udziału, do stawiania pytań, do wyrażenia wątpliwości czy ciekawości wokół tego, co realnie będzie się działo na tych lekcjach, kto je będzie prowadził, jaką tutaj decyzyjność mają rodzice i same dzieci. W studiu Trójki przy Myśliwieckiej 357 aż czworo gości, bo to jest temat złożony i chcemy go państwu możliwie dobrze i merytorycznie dzisiaj przybliżyć. Są z nami pani Aleksandra Dulas, edukatorka, seksuolożka związana z Polskim Towarzystwem Seksuologicznym, posiadająca długie, duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć z edukacji seksualnej także w szkołach, współpracująca i ze środowiskiem LGBTQ+, pracująca z młodzieżą, prowadząca spotkania, warsztaty, szkolenia nie tylko z edukacji seksualnej, także z edukacji dotyczącej zdrowia psychicznego. Przez 10 lat pani Aleksandra Dulas była prezeską Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję, że pani z nami jest. Jest z nami pani Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 na warszawskiej Sadybie. Utytułowana, odznaczana przez MEN, przez KEN, przez prezydenta Warszawy, dyrektorka, która od ponad 20 lat, jeśli dobrze liczę, posiada to doświadczenie w zarządzaniu szkołą. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani szkoła, wiem, że prowadzi też własny program prozdrowotny. To ciekawe doświadczenie. Tak, od 25 lat. No właśnie, takie prekursorskie. Mam nadzieję, że się o nich trochę dzisiaj dowiemy. Jest z nami także pani Agnieszka Pawlik-Regulska, prezeska Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty Nauczyciele dla Wolności. Stowarzyszenia, które od kilku lat już działa i wśród swoich celów ma między innymi krzewienie wartości patriotycznych, narodowych i zgodnych z tradycyjnym modelem wychowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie. Pani Agnieszka Pawlik-Regulska jest także koordynatorką Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa. I jest z nami także Konrad Ciesiołkiewicz, Uczelnia Korczaka i członek Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Seksualnemu Małoletnich do lat 15, wcześniej przez wiele lat związany z Komisją Dialogu Społecznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór paniom, państwu. Bardzo się cieszę, że wszyscy państwo z nami są. Spróbujmy rozebrać ten złożony problem i temat od początku. Chciałabym, może zaczynając od pani dyrektor Danuty Kozakiewicz, zapytać, co jest w programie edukacji zdrowotnej dla szkół podstawowych i średnich? Program edukacji zdrowotnej jest programem bardzo szerokim, ponieważ spektrum wszystkich zagadnień dotyczących zdrowia to jest rzecz olbrzymia. Będziemy mówili w ramach tego przedmiotu zarówno o zdrowiu psychicznym młodego człowieka, będziemy mówili o zdrowiu fizycznym i to w znaczeniu zarówno ruchu, w znaczeniu zdrowego odżywiania. Będziemy mówili o uzależnieniach, czyli chociażby o uzależnieniu od internetu, od wszelkiego rodzaju używek. Będziemy mówili również o rozwoju i zdrowiu seksualnym człowieka. Będziemy mówili także chociażby o systemie ochrony zdrowia w naszym kraju. Czyli jest to spektrum tak szerokie, że wszystkie zagadnienia, które nam się kojarzą ze zdrowiem współczesnego człowieka, powinny znaleźć tam odzwierciedlenie. Poczynając więc od rozmowy na przykład o emocjach, o walce ze stresem, o radzeniu sobie z problemami wieku nastoletniego, poprzez rozwój fizyczny człowieka, poprzez nawyki prozdrowotne. To wszystko będziemy przekazywać w różny sposób, w zależności od wieku dziecka, od jego możliwości percepcyjnych, od tego, jakiego typu wiedzę dziecko potrzebuje posiąść w tym wieku, w którym jest w danym momencie. Czyli naszym założeniem jest postępowanie za dzieckiem. Nie przekazywanie wiedzy zgodnie z naszą wiedzą, tylko przekazywanie wiedzy zgodnie z potrzebami dziecka. Mm-hmm. Co w tym programie jest przełomowego, nowego, czego wcześniej w edukacji w ogóle w polskich szkołach nie było. Nie było na lekcjach biologii, nie było na innych skojarzonych przedmiotach, o których moglibyśmy pomyśleć. Zastanawiam się, ile tej wiedzy, która ma być przekazywana na tym przedmiocie dzieciom, jest w ogóle nową propozycją edukacyjną. Dla mnie bardzo nowe jest to, że po raz pierwszy widzę przedmiot, który tak holistycznie podchodzi do problemu zdrowia, który nie dzieli człowieka na kawałki, czyli w jednym miejscu mówimy o psychice, chociażby na lekcji wychowawczej, w drugim miejscu mówimy o rozwoju fizycznym człowieka, czyli chociażby na lekcjach biologii, a jeszcze w innym momencie mówimy o sprawności fizycznej, chociażby na lekcjach WF-u. Tutaj mamy wszystkie te zagadnienia połączone i dobry nauczyciel będzie potrafił między tymi zagadnieniami się sprawnie poruszać. Do tego potrzebne jest dobre oczywiście przygotowanie tego nauczyciela i nauczyciel, który będzie potrafił poruszać się po tych tematach, jednocześnie korzystając z pomocy innych. To, co również jest dla mnie bardzo nowatorskim podejściem, jest stwierdzenie, że możemy tutaj prowadzić jeden przedmiot zespołowo. Czyli nie mamy jednego guru wiedzy o zdrowiu, który wie wszystko, wie wszędzie i potrafi tutaj prawdę objawioną nam przedstawiać, tylko mamy człowieka, który jest organizatorem zajęć dotyczących zdrowia młodego człowieka. Chciałabym, żeby był to człowiek, który potrafi korzystać z pomocy kolegów pracujących w szkole, czyli na przykład psychologa, nauczyciela WF-u, czy nawet zaprosić na niektóre zajęcia rzecznika praw ucznia, czy zaprosić rodzica, który jest lekarzem i który świetnie opowie o swoich zagadnieniach, a jednocześnie będzie tym człowiekiem, który na tyle będzie potrafił empatycznie podchodzić do swoich uczniów, że zrozumie, w którym momencie trzeba rozwinąć dane zagadnienia, a w którym momencie wystarczy trzymać się podstawy programowej. I w momencie, kiedy to rozwinięcie danego zagadnienia poczuje, że przekracza jego możliwości, będzie potrafił poprosić o pomoc. Mm. To jest podstawa dobrej realizacji programu. Propozycja holistyczna, propozycja interdyscyplinarna, propozycja nowatorska. To już wiemy i już mamy pierwszy telefon, więc pozwólmy zabrać głos od razu pani Elżbiecie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi miło, że się dodzwoniłam. Ja jestem zachwycona w ogóle pomysłem nowego przedmiotu i tak się składa, że dostałam przydział, będę miała przyjemność prowadzić edukację zdrowotną. To znaczy, może powiem tak, pięknie by było ją prowadzić i pięknie byłoby ją realizować, gdyby nie to, że jest to przedmiot nieobowiązkowy, więc już się obawiam, że jeżeli będzie na pierwszych, ostatnich godzinach, to być może, że rodzice stwierdzą, że dziecko przeciążone nie będzie musiało chodzić. Ale mam jeszcze taki drugi temat, który mnie bardzo boli. Ksiądz proboszcz u nas w parafii, ja mieszkam w Bielawie, na swoim Facebooku umieścił taką informację, że można przychodzić do zakrystii i pobierać druki rezygnacji z edukacji zdrowotnej. Także ja w ogóle nawet nie wiem, czy dojdzie do realizacji u mnie w szkole tego przedmiotu, bo być może, że zbyt dużo dzieci będzie rezygnować. Dziękujemy pani Elżbieto bardzo za... Rodziców, nie dzieci. Rodziców, bo to jeszcze rodzice decydują, przynajmniej do 18 roku życia. Pani Elżbieta zarysowała, no właśnie, tę sytuację bieżącą, którą mamy, czyli jest to przedmiot wprowadzany jako nieobowiązkowy. Do 25 września rodzice mogą wypisać dziecko z tych zajęć. Jeśli tego nie zrobią aktywnie, to dziecko będzie w nich uczestniczyło. Pani Agnieszko, pytam panią Agnieszkę Pawlik-Regulską, która jest koordynatorką Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, która prowadzi protesty i pikiety i właśnie uczula rodziców na tę możliwość wycofania dzieci z tych zajęć. I ja byłam na państwa stronach i wiem, że wy również udostępniacie takie potencjalne wzory formularza wypisania dzieci, czyli dajecie takie narzędzia. Dlaczego? Co państwa w programie tego przedmiotu na tyle niepokoi, że uważacie, że nie warto, żeby dzieci brały w nim udział? To się łączy z pytaniem, które padło przed chwilką i na które odpowiadała pani dyrektor. To prawda, tak, że ten przedmiot jest bardzo interdyscyplinarny i zbiera materiał z różnych innych przedmiotów. To wykazała analiza chociażby z 2019 roku Ośrodka Rozwoju Edukacji, który właśnie pokazał, że te treści prozdrowotne są na wszystkich przedmiotach w szkole. Jak porównamy z kolei wychowanie do życia w rodzinie z edukacją zdrowotną, to taka analiza wykazuje, że w zasadzie bardzo wiele treści, bardzo wiele działów się powtarza, te treści się powtarzają. Na przykład jest wszystko z działu zdrowie społeczne, dojrzewanie, internet i profilaktyka uzależnień. Myśmy w ramach KROPS-u, czyli Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, taką analizę ze środowiskiem WDŻ-owców zrobili. Więc generalnie to, co jest nowego, to na pewno treści związane z edukacją klimatyczną, które wszędzie też wchodzą, tak? No to jest taki element zdecydowanie nowy. I to, co jest nowego, to jest nowe podejście do sfery intymnej, czyli do sfery seksualności i do sfery dojrzewania. I to jest to, co wzbudziło najwięcej kontrowersji, prawda? No to o tym wiemy, to jest myślę, że oczywiste, ponieważ wychowanie do życia w rodzinie, przedmiot, który funkcjonował w 25 lat, zresztą w 2015 roku pani minister Królik-Rostkowska też chciała zlikwidować WDŻ, ale uczciwie do tego podeszła, bo najpierw przeprowadziła ewaluację przedmiotu. I z tej ewaluacji, jest to na stronie IBE dostępna, Instytutu Badań Edukacyjnych, wyniknęło, że generalnie Uczniowie, rodzice są zadowoleni z tego przedmiotu, podkreślają bardzo dobre przygotowanie nauczycieli. Wiem, że minęło 10 lat. Zdajemy sobie sprawę, że pewnych treści tam brakuje. To powinno być unowocześnione. Niewątpliwie świat poszedł do przodu. Zresztą takie projekty i prośby do ministerstwa były kierowane przez to środowisko i niestety nie doczekały realizacji. Natomiast pani minister Nowacka tej ewaluacji nie przeprowadziła. Po prostu zlikwidowała i wprowadziła coś nowego, co de facto, tak jak mówię, w uderze w większości te treści miał. Też był nieobowiązkowy. I teraz to, co niepokoi, już no kropkę właśnie, nad i stawiam. Czego to nawet nie kropkę nad i, tylko to naprawdę jest istotne, żeby pani wyraziła, co jest niepokojące, co w tej podstawie programowej jest takiego, co państwa kieruje do tego, tak, żeby zmotywowało, żeby tak wielką akcję zrobić. Tak. No bo to jest akcja prowadzona w całej Polsce. Ja jestem też mamą i to jest motywacja, tak? Żeby była jasność, jestem nauczycielką, ale przede wszystkim jestem mamą i to jest dla mnie ważne. To, co jest tą zmianą w porównaniu do wychowania do życia w rodzinie, jest wyrwanie tego kontekstu seksualności z kontekstu rodziny. Czyli pokazywanie... Bo co jest wartością w edukacji zdrowotnej? Zdrowie. Jest to oczywista sprawa, tak? Czyli nawet na różnych portalach, na Facebookach edukatorki różne porównują WDŻ z edukacją zdrowotną i stwierdzane jest jasno. Wychowanie do życia w rodzinie oparte na wartościach, tak? Na wartościach takich jak rodzina, zgodne z delegacją ustawową, z ustawą o planowaniu rodziny, bo to jest delegacja ustawowa, którą realizuje w 100% wychowanie do życia i nie realizuje w zasadzie prawie edukacja zdrowotna, choć to jest delegacją ustawową. Czyli rodzina w WDŻ jest ważna, trwały związek, odpowiedzialność, miłość. Tutaj dzieci się dowiadują podczas tego przedmiotu, to jest oczywiście tylko jeden element całego tych 10 działów, to jest 1-2 działy, zależy na którym poziomie, że jedynym warunkiem podjęcia współżycia, tak, bo tylko o tym się mówi, jest świadoma zgoda, dobrowolna świadoma zgoda na podjęcie współżycia, co oznacza, że nie ma tam mowy o tym, że oprócz tego, że my się zgadzamy, to my jeszcze powinniśmy się kochać, chcieć być ze sobą w dłuższej relacji, że to jest ukoronowanie jakiejś przyjaźni, jakiegoś związku. Podstawa programowa jest dosyć w ogóle chaotycznie przygotowana. Ja mam wrażenie, że to jest tak mało poukładane i z tego naprawdę to, co pani powiedziała, dobrze przygotowany nauczyciel. Ja naprawdę będę pełna podziwu, jak ktoś będzie umiał to dobrze zrobić. Pani Agnieszko, będziemy za chwileczkę kontynuować i te wątki, i rozmowę oczywiście o tym, kto i jak ma dobrze prowadzić te zajęcia, ale mamy już dwa telefony. Pan Tomasz, dobry wieczór, słuchamy. Dobry wieczór, Tomek z tej strony. Uważam, że temat audycji to jest strzał w tak zwaną dziesiątkę. Sam mam syna 11-letniego, który zaczyna wkraczać powoli w wiek młodzieży, powoli wkracza w temat dojrzewania i tak dalej. Sam z nim poruszam różne ciężkie tematy, natomiast nie jestem w stanie z nim poruszyć innych tematów, no które... Ja się wstydzę troszeczkę, on się troszeczkę krępuje, natomiast uważam, że no od czego trzeba zacząć. I to ten nowy przedmiot, który się nazywa edukacja zdrowotna, uważam, że jest genialnym pomysłem. Tak jak mówię, od czego trzeba zacząć? Wiadomo, że nie od razu cały Rzym zbudowano, ale jeśli zaczniemy od właśnie małych kroczków, to te dzieci zaczną się uczyć na temat swojego ciała, swojej seksualności. Wiadomo, że na to wszystko przyjdzie czas. Natomiast co mnie oburza? Oburza mnie stanowisko Episkopatu Polski, który zaczyna zniechęcać rodziców przed tym, żeby zapisywali rodzice swoich dzieci na ten przedmiot. Uważam, że Kościół katolicki w Polsce powinien zająć się bardziej odpływem wiernych ze swojej organizacji, a nie wtrącaniem się właśnie w podstawy edukacji, konkretnie w kontekście tego przedmiotu. Dziękujemy bardzo, panie Tomaszu. Episkopat dzisiaj po raz drugi wydał taki głos, no właśnie nawołujący rodziców do rezygnowania z udziału dzieci w tych lekcjach. I jeszcze pan Artur do nas zadzwonił. Dobry wieczór. Dzień dobry, adwokatem tutaj. No ja będę powstrzymywał tutaj głos pani Agnieszki. Ja jestem za tym, żeby nie wprowadzać zawoalowanej edukacji seksualnej do programu, żeby nie seksualizować młodzieży, dlatego że po prostu w tej materii popęd seksualny jest bardzo silnym bodźcem. I uważam, że powinniśmy iść w zupełnie innym kierunku, uczyć człowieka odpowiedzialności i uważam, że państwo nie powinno w ogóle zabierać w tym udziału. To jest... Ten temat jest tematem otwartym. Uważam, że żyjemy już w takich czasach. Jest mnóstwo bardzo ciekawej literatury, gdzie rodzice są w stanie po prostu tego młodego człowieka w jakiś sposób tam wyedukować. A szkoła powinna przede wszystkim dbać o kulturę, o język, o to, żebyśmy po prostu nie schamieli w tym XXI wieku, bo XXI wiek jest po prostu wiekiem przerażającym. Świat idzie do przodu, technologia idzie do przodu, a my tutaj się bawimy po prostu w seksualizację. Dla mnie jest to temat tabu, temat zastępczy i tyle. Dziękuję. Pozdrawiam bardzo wszystkich słuchaczy i wszystkich uczestników tej dyskusji. Bardzo dziękujemy, panie Arturze. No dwa zupełnie różne głosy. Pan Tomasz daje znać, że trudno mu o pewnych tematach rozmawiać z synem i cieszy się, że szkoła wprowadza ten temat, bo będzie dla niego wsparciem. Pan Artur mówi, świat się zmienia, ale są inne źródła wiedzy, chciałbym móc sam to robić. Patrzę na panią Aleksandrę Dulas, bo chciałabym wiedzieć, czy z jednej strony poprosić panią o odpowiedź na to, o czym wspomniała pani Agnieszka, o takim pozbawieniu edukacji seksualnej kontekstu wartości, miłości, relacji i też kontekstu budowania rodziny. Pytanie, czy rzeczywiście w tym programie tak to się odbywa, ale przy okazji to pytanie trochę płynące z komentarza pana Artura, czy szkoła jest na pewno tym dobrym miejscem do tego typu nauki? No to najpierw to, czy my wyrywamy tę seksualność z kontekstu miłości i bycia blisko? Moim zdaniem bardzo nie. Ja nawet byłam zaskoczona, jak bardzo tam jest dużo takich kawałków. Kobieta zachodzi w ciążę, jak się nią zaopiekować, co to znaczy połóg, co to znaczy być blisko. Tam rzeczywiście nie ma o małżeństwie za bardzo, to prawda jest. Natomiast nasz świat się zmienia i młodzi ludzie, jak ja z nimi pracuję i rozmawiam, a rzeczywiście mam ich dużo i pod opieką terapeutyczną, i pod opieką szkolną i różną inną, bo rzeczywiście dużo pracuję z młodzieżą, to im się zmienia trochę to widzenie, jak będzie wyglądała ich przyszłość. Niekoniecznie myślą o związkach małżeńskich, ale myślą o bliskich relacjach. O relacjach jest w tym programie bardzo dosyć dużo. Dużo. Ja przyznaję, że przestudiowałam dosyć dokładnie te propozycje dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych. Tam się rodzina pojawia w kontekście relacji, w kontekście praw dziecka, bezpieczeństwa, ale także odpowiedzialności za siebie nawzajem. Tak, i zmian, do których dochodzi w rodzinach, na przykład w sytuacji adopcji, rozwodu, pojawienia się dziecka w rodzinie. To są takie konteksty, w których ja wiem, że temat rodziny się pojawia, ale rzeczywiście nie w kontekście małżeństwa, tak? Związku tak. kobiety i mężczyzny. Tego wątku nie mamy. To prawda. Natomiast co nie znaczy, że nie należy go wprowadzić, jak się prowadzi takie zajęcia, dlatego że to też jest prawda o naszym społeczeństwie. Natomiast ja też jestem socjolożką i definicja rodziny nam się bardzo zmienia. Dzisiaj to już nie jest tylko kobieta, mężczyzna, dwoje dzieci i labrador, tylko jednak różne mamy te rodziny w naszym społeczeństwie. Ja na przykład teraz pracuję z osobami z pieczy zastępczej. Te rodziny są jeszcze zupełnie inne. I co, to nie jest taka równoprawna rodzina? To też jest rodzina i o tym też warto mówić, że to nam się zmienia, ta definicja rodziny. Tam jest dużo też o takiej współodpowiedzialności za siebie nawzajem. Tak, świadoma zgoda, tak, ale przy tej świadomej zgodzie jest dużo innych rzeczy, typu właśnie budowanie relacji, wchodzenie w przyjaźń, co to znaczy mieć do siebie zaufanie, ale ja myślę, że tam jest jedna bardzo ważna rzecz. Tam jest podkreślone w tym programie, żeby prowadzić te zajęcia nie na zasadzie wykładu, czyli ja wchodzę i mówię, jak świat powinien wyglądać, tylko ja debatuję z dziećmi, ja prowadzę to warsztatowo, ja rzucam pytanie i młodzi ludzie sami poszukują odpowiedzi na to pytanie. I to jest wartość moim zdaniem tego programu, że my nie rzucamy dzieciakom, nie rzucamy młodym ludziom, jak świat powinien wyglądać, tylko my wspólnie z nimi poszukujemy odpowiedzi. Jest na przykład w programie dla klasy 5 szkoły podstawowej no taki rodzaj pytania, rozmowy o tym, jak myślenie o chłopcach i dziewczynkach wpływa na to, kim jesteśmy, tak? Czyli to jest jakby jeden z tematów. W podstawie programowej nie ma takiego zapisu. Jest w takim proponowanym programie. Ale my rozmawiamy, ale widzi pani, bo tu jest problem. Żaden podręcznik Edukacji Narodowej. Tak, ale żaden podręcznik nie jest zaakceptowany. Nie ma podręcznika zatwierdzonego przez MEN. Czyli programy nie muszą być zatwierdzone. Scenariusze lekcji nie muszą być zatwierdzone. Zeszyty ćwiczeń nie muszą być zatwierdzone. Jak ja jako rodzic mam mieć pewność, że pani Ksińska, która uczyła do tej pory biologii, albo pani Ksiński, który uczył WF, albo pani jakaś tam, będzie prowadziła te zajęcia tak, jak ja myślę o tych sprawach. Proszę zwrócić uwagę, jest rodzina, a wiedzą państwo dlaczego? Bo zrobiliśmy protesty, bo w projekcie z października tego nie było. Ja mam tu wypisane rzeczy, które się pojawiły. Była cis-płciowość, była homoseksualność, aseksualność, biseksualność zniknęło, tak? Było powiedziane... Nie, jest, ale bez wymienionych tych rzeczy, tak? No, ale i tak pojawiły się, rozmawiać tak, o tym, ale proszę zobaczyć, jakby plan był inny, pomysł był trochę inny, mniej było rodziny. Było pokazane, że rodzina jest miejscem manipulacji, taki był zapis w podstawie programowej. W najbliższym rozpoznaje manipulację w otoczeniu rodzinnym i społecznym. Ale to uważam, że bardzo istotny no tak, ale nie, bo ale rodzina pokazywana w sensie negatywnym. Nie było powiedziane, dopiero się pojawiły, były prawa z nauczeń, prawa dziecka i obowiązki rodzica. Jaka dysproporcja. Dopiero teraz jest, że równowaga, że jedne i drugie prawa. Dzięki naszym protestom. Z moich doświadczeń wynika, to są drobne rzeczy. Że dzieci mają inny problem. Tak? Dzieci mają taki problem i młodzież, że czują się winne tym, że obciążają swoich rodziców sobą. I ja bym chciała, żeby one właśnie znały swoje prawa. Oczywiście poczucie własnej wartości to chyba tu każdy nie chodzi wie, o poczucie własnej wartości, tylko właśnie o tych obowiązkach rodzica, że on ma obowiązek zapłacić za moją psychoterapię i ma obowiązek zapłacić za mój angielski i inne rzeczy. Tak, ja się nie muszę czuć winny jasne, z tego powodu. Oczywiście, tylko że dobrze jest, jeżeli to jest wszystko równomiernie, prawda? Są i obowiązki rodzica, i obowiązki dziecka. Są prawa rodzica i są prawa dziecka. I jakby trzeba pokazywać naszym kraju mamy cały czas ogromną dysproporcję. My mamy cały czas ogromne oczekiwania od naszych dzieci. My realnie w rodzinach. A te dzieci cały czas nie są doopiekowane przez tych rodziców. Mamy takie, to wynika no tak, z badań. Ja się bardzo cieszę, pani dyrektor, że to, co pani tutaj mówi, tak, że to, co pani tutaj mówi, że udało się udoskonalić ten program. Bo na tym powinno polegać tworzenie dobrego programu dotyczącego rzeczy, no, ale które nie są przez protesty, proszę tylko mi pozwolić dokończyć, dobrze? Na tym powinno polegać tworzenie dobrego programu, że wysłuchujemy różnych stron, bierzemy pod uwagę różne aspekty spojrzenia na dane zagadnienie. I w tej chwili, kiedy zaczyna uczyć nauczyciel, ja jestem praktykiem, ja nie jestem ani ideologiem, ani politykiem, ani nikim takim, jestem po prostu praktykiem pracującym w szkole. Jeżeli będzie podejście otwartości do tego przedmiotu, to pamiętajmy o tym, że uczyć tego przedmiotu będzie znana nam nauczycielka. Nie wiem, na jakiej podstawie zakładamy, że ta pani, której dotychczas powierzaliśmy swoje dziecko w ramach lekcji na przykład biologii, raptem przechodząc do uczenia innego przedmiotu, stanie się jakimś człowiekiem podłym, który będzie chciał krzywdzić dzieci. Nie, to będzie ta sama pani Kasia, pani Zosia. Nasza rola jako rodziców, ja też jestem matką i jestem babcią w tej chwili, więc też mi bardzo zależy na tym, żeby szkoła uczyła dobrze, również w zakresie tych aspektów. Otwartość, rozmowa z nauczycielem, przekazanie swoich obaw, powiedzenie, czego ja się boję. Mądry nauczyciel weźmie to pod uwagę i będzie elastycznie podchodził do tematyki. To, co pani tu powiedziała, w każdej klasie ta lekcja może wyglądać zupełnie inaczej. Jeżeli mamy problem chociażby z pornografią w danej klasie, a to jest, to nawet mi się pojawiło kiedyś w trzeciej klasie szkoły podstawowej, wtedy będę rozmawiała inaczej. Jeżeli jest klasa, gdzie tego typu problemów nie ma, będziemy prowadzili ten przedmiot nieco inaczej. Za chwileczkę wrócimy do tego, ile nauczyciele, zespoły pedagogiczne będą miały swobody i sposobów na to, jak prowadzić te zajęcia. Konrad Ciesiołkiewicz się od dłuższego czasu przysłuchuje naszej rozmowie. Myślę, że część tematu, o którym mówimy, dotyczy bezpieczeństwa dzieci. Też takiego poczucia rodziców, czy dzieci są bezpieczne z tą wiedzą. I też myślę takiego założenia, że ta wiedza ma dać dzieciom bezpieczeństwo. Więc chciałabym od pana usłyszeć, jakie pan widzi tutaj kluczowe wyzwania i taką największą wartość tego, o co my się spieramy wokół tej edukacji zdrowotnej. Pani redaktor, szanowni państwo, którzy nas słuchacie, ja z perspektywy Państwowej Komisji, w której mam przyjemność pracować na co dzień, my konsultowaliśmy ten program, też zgłaszaliśmy do niego uwagi. Wszystkie, muszę powiedzieć, zostały wprowadzone. Jesteśmy też ambasadorami tego programu i podstawy programowej przedmiotu edukacja zdrowotna. Znaczy naszej perspektywy jest to przede wszystkim program, który chroni młodych ludzi przed wszelkimi formami przemocy. W pierwszej kolejności oczywiście przed krzywdzeniem seksualnym, bo dzisiaj to akcentujemy. Aczkolwiek niedobrze stałoby się, gdybyśmy sprowadzili ten przedmiot i do synonimu edukacji seksualnej. Choć edukacja seksualna jest bardzo ważna. Ja chcę powiedzieć, że celem tego przedmiotu jest przeciwdziałanie seksualizacji właśnie. Zresztą duża część dyskusji, która się toczy i która jest tutaj powiedziałbym, czy argumenty, które też słyszę bardzo często w debacie publicznej przeciwników tego przedmiotu, to w moim przekonaniu jakby spełniają wszelkie kryteria seksualizacji młodych ludzi. A czy możemy, panie Konradzie, powiedzieć, czym seksualizacja jest, a czym nie jest? No, seksualizacja nie jest wydaje mi się, że to jest takie oczywiste pojęcie. Oczywiście, seksualizacja jest w ogóle przede wszystkim przekraczaniem pewnej granicy nieadekwatnej do wieku dziecka i wpychaniem go w zachowania seksualne, które są groźne, niebezpieczne dla jego zdrowia i życia. I to, co chcę powiedzieć, to, że jakoś ulatuje nam bardzo często w dyskusji, że zresztą największy ból, jaki mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o minus, to jest to, że ten przedmiot nie jest obowiązkowy. Powiem dlaczego. Dlatego, że to rodzi ogromne rozwarstwienie społeczne i niestety ci, którzy najbardziej potrzebują dzisiaj ochrony, a wiedza jest czynnikiem chroniącym w zasadzie pierwszym, jeżeli chodzi o krzywdzenie seksualne, mogą na ten przedmiot nie trafić. Dlaczego? Dlatego, że 9 na 10 przypadków sytuacji, w których dochodzi do krzywdzenia seksualnego, to są sytuacje, w których dziecko doskonale zna sprawcę i ufa sprawcy. Dlaczego? Dlatego, że to jest ktoś, kto jest bardzo blisko tej rodziny. Często jest po prostu częścią tej rodziny. To jest ktoś, kto jest bardzo blisko dziecka. Zresztą badania międzynarodowe pokazują, że paradoksalnie krzywdzenie seksualne w internecie w 60% dotyczy także sytuacji, w których sprawca zna osobę poszkodowaną. To jest, mówię to nie przez przypadek, dlatego że przedmiot edukacja zdrowotna, który jest faktycznie bardzo holistyczny i z mojej perspektywy chrześcijańskiej także muszę powiedzieć osobiście, jest przedmiotem, który spełnia w ogromnej mierze oczekiwania środowisk chrześcijańskich, które takie postulaty formułowały, żeby właśnie nie prowadzić czegoś, co się nazywa redukcjonizmem, właśnie redukowaniem do jednej kategorii. Ten przedmiot tego nie robi, przynajmniej w tych założeniach, o których rozmawiamy, bo ja sobie zdaję sprawę, że praktyka będzie różna na początku. Nie możemy też idealizować praktyki, ale nie wierzę w to, że nauczyciele mogą być takimi partaczami, jak się zarzuca dzisiaj w dyskusji publicznej. No bo gdyby byli, to byśmy musieli dzisiaj w ogóle zamknąć polską szkołę po prostu. I to, co chcę jeszcze powiedzieć, co jest szalenie ważne, że ten holizm oznacza także to, że my nie mamy ochrony w postaci wyłącznie edukacji seksualnej. Mamy tę ochronę w postaci także przeciwdziałania krzywdzeniu seksualnemu, ale nie tylko, wszelkim innym formom, na przykład w środowisku cyfrowym. To nie jest środowisko obok. To jest integralna część relacji społecznych dzisiaj. Po raz pierwszy do polskiej szkoły wchodzi coś i ma szansę wejść coś, co się nazywa na przykład higieną cyfrową. Dezinformacja dotycząca przede wszystkim sfery zdrowotnej. To jest także element, którym ja się też osobiście częściowo zajmuję i te elementy środowiska cyfrowego są mi bardzo bliskie, czy społeczeństwa cyfrowego. I pierwszy raz mamy do czynienia z takim, powiedziałbym właśnie, bardzo całościowym podejściem do zdrowia. Czy to się komuś podoba mniej lub bardziej, pewnie można o tym dyskutować, tak? Natomiast chcę powiedzieć jeszcze raz i podkreślić. Konsensus w zasadzie w zdecydowanej większości organizacji, instytucji, think tanków, środowisk akademickich, praktyków. Mówię o tym, że wiedza jest czynnikiem chroniącym. Inaczej konsekwencje braku tej wiedzy niestety spotykamy w aktach, także aktach, którymi zajmujemy się, aktach, a także wysłuchaniach, którymi zajmujemy się w Państwowej Komisji. Kiedy osoba w wieku 10-11 lat, krzywdzona seksualnie, przez całe lata nie wie o tym, że jest krzywdzona seksualnie. Mówimy o osobach 10, 11, 12, 13 lat, ale mówimy także o dzieciach, znacznie młodszych, które nie potrafią rozpoznać granicy krzywdzenia, dlatego że sprawca robi wszystko, co tylko można, żeby normalizować tę sytuację, żeby dziecko traktowało tę sytuację za normalną. Mamy dzisiaj do czynienia także, szanowni państwo, i będę tutaj ten wątek w tej chwili kończył, mamy do czynienia z czymś, co nazywamy epidemią krzywdzenia seksualnego młodych ludzi. Szczególnie dotyczy to oczywiście sfery cyfrowej, ale nie tylko dotyczy to sfery cyfrowej. Jeżeli chcemy przeciwdziałać tego rodzaju kryzysom, które wiemy, że jest związane z całym tsunami innych, zdrowiem psychicznym, czy w ogóle kryzysami psychospołecznymi, to musimy zacząć sobie z tym radzić. Nie wystarczy dzisiaj tego deklarować, nie wystarczy zapisywać w dokumentach. Musimy to robić w praktyce. Wydaje mi się, że ten przedmiot jest po prostu szansą, którą dajemy nie tylko sobie, dajemy przede wszystkim właśnie młodym ludziom poprzez zwiększenie z punktu widzenia instytucji publicznej, którą dzisiaj mam przyjemność reprezentować, to jest po prostu zwiększenie, szansa na zwiększenie systemu ochrony osób małoletnich przed różnymi formami przemocy. Założenia tego przedmiotu przewidują również naukę o tym, czym są granice. Absolutnie. Poczucie bezpieczeństwa takie, fizycznego. Zresztą świadoma rozumienie, zgoda jest też częścią tego, pani redaktor. Rozumienie tego, co jest w ogóle dobrostanem, bardzo, bardzo szeroko rozumianym. Myślę, że jest ważne, żebyśmy podkreślili to, że to jest bardzo szeroki, no właśnie holistyczny przedmiot, w którym się pojawiają wątki związane z żywieniem, z poszukiwaniem dobrych źródeł informacji o tym, co jemy. To są lekcje o tym, czym się koleżeństwo różni od przyjaźni, jakie mamy zaburzenia neurorozwojowe, co to jest dobry sen, jak ważny w życiu jest ruch, picie wody, czym jest zagrożenie związane z hałasem, cała problematyka związana z higieną cyfrową. Mówimy naprawdę o bardzo dużym, ambitnym programie. I chcę tutaj, zanim pójdziemy dalej, oczywiście zapraszamy Państwa do rozmowy 2 2 7 3. W studiu są Aleksandra Dulas, Danuta Kozakiewicz, Agnieszka Pawlik-Regulska i Konrad Ciesiołkiewicz. Rozmawiamy o edukacji zdrowotnej. Patrzę na panią Agnieszkę Pawlik-Regulską i chcę zapytać, czy oprotestowywanie tych zajęć. Czy pani nie ma takiej obawy, że to jest trochę wylewanie przysłowiowego dziecka z kąpielą? Że tam jest cała masa treści, o których pani powiedziała, że i się wcześniej pojawiały w programach edukacyjnych i pewnie się zgadzamy co do tego, że one są dość istotne i mamy ten 1 z 10 bloków edukacji seksualnej, co do którego wątpliwości pani już wyraziła. Zastanawiam się, czy w całym procesie kształtowania podstawy programowej i tego przedmiotu nie nastąpił jakiś błąd, bo Konrad Ciesiołkiewicz powiedział o fakultatywności uczestniczenia w tych lekcjach. Może mądrzej byłoby, gdyby fakultatywny był ten blok, a cała reszta nie. Jak znaleźliśmy się jakby w tym miejscu i no też pytanie do pani Agnieszki. Prowadzą państwo ogólnopolskie protesty, no i jest ryzyko, że przedmiot ważny, tak interdyscyplinarny, może w ogóle nie osadzić się w tej podstawie programowej na dłużej. Nie wiemy, jak to pójdzie. Bardzo dobre pytanie, pani redaktor. Bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że nie byłoby tych protestów, gdyby na początku nie było takich treści bardzo bulwersujących, które no pojawiały się w tej dyskusji, prawda, które już mówiłam, gdyby twarzą tego zespołu nie był pan profesor Izdebski, który znany jest z różnych rzeczy, z tego, że jego mentorem był profesor Jaczewski, mówiący, że od 9 roku życia, jak dziecko wyraża zgodę, to już nie możemy mówić o pedofilii. To jest zapis jego publikacji. Tak, właśnie tak napisał. Nie jestem w stanie zweryfikować oczywiście tego źródła, na ten źródła zastrzegam. Mówi pani, że te źródła były szukane Książkę Problem pedofilii jest taki dostępna w internecie i tam jest napisane tak, że są 3 grupy dzieci, tak, jeżeli chodzi o zachowania seksualne wobec nieletnich, dzieli rozwój dziecka na 3 grupy, od 0 do 3 lat, od 3 do 8, od 9 do pełnoletności, pisze kontakty dobrowolne i świadome nie powinny być karalne przynajmniej w najstarszej grupie, tak, więc to jest ktoś, kto jest mentorem i przyjacielem. Ale pytanie właśnie, o jakie kontakty chodzi, bo no ale to oczywiście, ale dobrze, ale proszę zobaczyć i teraz tak, ja pokazuję, skąd się wzięły protesty, proszę też zrozumieć, ja pokazuję. Tak, tylko że jeżeli ja mam protestować, to ja muszę wiedzieć przeciwko czemu. Ale mówię, że przeciwko temu, to co powiedziałam, że na początku w tej podstawie programowej treści były dużo bardziej bulwersujące, one zostały zliftingowane, ale intencja była taka. Czyli ja dokończę. Teraz już nie możemy nie protestować. Ja dokończę. Ja dokończę, bo było pytanie pani redaktor, dobrze? I chciałabym na nie odpowiedzieć. Zbyt dużej utraty. Ja myślę, że wylaniem dziecka z kąpielą było zlikwidowanie WDŻ-u i kompletnie nie rozumiem, dlaczego tak dobrze obudowany metodycznie i dydaktycznie przedmiot, dlaczego nie można go było jakoś zreformować, tak? Po co nowy przedmiot? I weźmy jeszcze pod uwagę jeden aspekt. Mamy problemy z dzietnością, mamy problemy z demografią. Jest zapaść demograficzna. Przedmiot wychowanie do życia w rodzinie jest przedmiotem, który zachęca do trwałego związku, do posiadania dziecka, pokazuje wartość bycia rodzicem. W edukacji zdrowotnej, sama pani przyznała, nie ma nawet małżeństwa, nie jest ono jakoś wyeksponowane, ale nie jest tam pokazana wartość dziecka, tak? Kolejna sprawa, mówi pan, że nagle się pojawiło, nowe są informacje o zasadach ekranowych. Był taki temat na WDŻ-cie, a na informatyce też mówiło się o cyberuzależnieniach i o o różnych sprawach. To przecież można sprawdzić tak w podstawach programowych. To nie jest tak, że tego nie było w szkole. Praktycznie nie było A to sprawa jest praktyki, a nie tego, co jest w zapisach. O praktyce za chwileczkę porozmawiamy. Ale to nie można mówić, że to jest coś nowego, bo było w podstawach programowych. Nie, o higienie cyfrowej. Nie, nie powiedziałem o zasadach ekranowych. Mówię o higienie cyfrowej i tego nie było. W podstawach programowych informatyki nie było. Ja nawet na lekcji polskiego o tym mówiłam, bo miałam w podręczniku. Ale nie o higienie cyfrowej. Higiena cyfrowa to nie są zasady ekranowe. Ale ja nie mówię. Ja mówię ogólnie o wszelkich tematach. A ja mówię szeroko o higienie cyfrowej. Ale szanowni państwo, pozwólmy słuchaczom też zabrać głos. Zadzwonił pan Jarosław. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham. Proszę państwa, ja mam trochę więcej lat niż 60 plus. Pamiętam, jak kiedyś wprowadzano przedmiot przystosowanie do życia w rodzinie socjalistycznej. Też to było z wielkim problemem i z wielkim fukiem. Ja myślę, że my na dzień dzisiejszy zapominamy o jednej rzeczy. Że my nadal nie rozliczyliśmy się z pedofilii w tym kraju. Póki tego nie zrobimy, będzie nam ciężko cokolwiek ustalać i iść do przodu. Przedmiot, który jest proponowany, powinien być przedmiotem obowiązkowym, normalnym, tak jak wszystkie inne przedmioty. To nie może być przedmiot wybiórczy. Natomiast kolejnym tematem jest to, ile osób powinno się zaangażować, żeby całą tą kwestię programową ustawić tak, żeby ona była przyswajalna i w odpowiednim wieku dla dzieci. Nie zapominajmy o tym, że internet nas goni i to tak goni, że każde dziecko w tym internecie znajdzie prawie że wszystko. Tylko pytanie, w którym wieku to dziecko w tym internecie ma znaleźć to? I na ile będzie przygotowany do tego, co go z tego internetu zaatakuje, co nie? Bardzo dziękujemy, panie Jarosławie. No na pewno porusza pan istotną kwestię dotyczącą tego, skąd już, bez względu na to, jaka jest wola rodziców i nauczycieli, dzieci czerpią wiedzę o życiu seksualnym, a wiemy z rozmaitych badań, że te źródła pornograficzne są dość istotnym punktem, z którego te wiedzę czy niewiedzę, dezinformacje czerpią. Jeszcze pani Sylwia do nas zadzwoniła. Dobry wieczór, słuchamy. Dobry wieczór. Ja się najpierw odniosę do tego słuchacza, który zadzwonił przede mną, że może właśnie należy zacząć od tego, żeby dzieci nie miały dostępu do pornografii. To punkt pierwszy, czyli w zamrażarce leży takie rozporządzenie, żeby tą dostępność dzieci do pornografii zablokować. Po drugie, zgadzam się w pełni z panią Agnieszką, ponieważ ja jako mama trojga dzieci, to ja chcę decydować, w jaki sposób i w jakim kształcie moje dzieci są informowane o seksualności i na jakim etapie życia, zgodnie z ich pytaniami. Po trzecie, na samym początku rozmowy padło, że będą tacy wspaniali nauczyciele, którzy będą tak doskonale przygotowani, że będą to umieli poprowadzić. Proszę mi powiedzieć i odpowiedzieć na to pytanie. Gdzie są tacy nauczyciele? Kiedy zostali wyszkoleni? Jakie są względem nich wymagania? Bo z tego, co wiem, to chyba nawet pan farmaceuta może uczyć i UEFista, jak w niektórych szkołach. Tutaj bym się zastanowiła nad tym pytaniem mocno. I kolejne pytanie, jeszcze ostatnie tylko. Ja jako rodzic, jak widzę edukację zdrowotną, to oczekuję, że twórcą tej edukacji zdrowotnej jest przede wszystkim pediatra, a rolę pomocniczą pełni ktoś, kto z wykształcenia nie jest seksuologiem, już nie pamiętam dokładnie pana Józefskiego wykształcenia, pani Antoniny Kopyt też nie. I oczekuję od ministerstwa, że ja oddając swoje dziecko do szkoły, oddaję w bezpieczne ręce. Ja nie wiem, komu je oddaję, to po pierwsze. A po drugie, ja nie wiem, co jest głównym wątkiem w tej podstawie, skoro nie ma wśród twórców żadnego pediatry. Proszę państwa, to chyba troszeczkę się pomyliły pojęcia. I tak jak słucham państwa wszystkich, to szkoda, że ta równowaga nie została zachowana i ta strona jest tylko w jednej osoby, pani Agnieszki, pozostałe osoby z drugiej strony. Dziękujemy pani Sylwio bardzo za telefon i za te pytania. No to, ja to pytanie powtórzę od siebie, bo myślę, że tutaj dwa wątki istotne pani Sylwia poruszyła. Kto będzie prowadził te zajęcia? O tym pomówmy na serio. Kto będzie ten program realizował? Jakie tutaj są możliwości? Na ile kadra pedagogiczna jest gotowa, czy nie jest gotowa? Czy były szanse, żeby się przygotowała? I będę wdzięczna, jeśli pani się też odniosą, czy państwo, jeśli mają państwo taką wiedzę, czy wśród tych osób, które współtworzyły tę podstawę programową, byli lekarze, pediatrzy. Zaczynając od pierwszej... Danuta Kozakiewicz. Od pierwszej części. Otóż uczyć mogą bardzo różne osoby. Rzeczywiście wymienieni są zarówno nauczyciele WF-u, jak i nauczyciele biologii. Wymienieni są pracownicy szkoły, którzy mogą wypowiadać się w części tych zagadnień. Jednocześnie też wymienieni są pracownicy służby zdrowia posiadający przygotowanie pedagogiczne. I tutaj się akurat zgodzę. Problemem jest kwestia przeprowadzenia odpowiedniego przygotowania i uważam, że był to błąd, który został popełniony i należy to tak nazwać, ponieważ nie zdążono przygotować kadry. To jest niewątpliwie błąd w tej chwili i wymaga w związku z tym prowadzenie tego przedmiotu, przynajmniej przez najbliższy czas, innego podejścia, skorzystania z tego rozwiązania, które jest zawarte w rozporządzeniu, które jest zawarte w ogóle w regulacji prawnej. To znaczy z tego prowadzenia zespołowego. Ponieważ studia podyplomowe, które rozpoczęły się, pozwoliły dopiero na ukończenie pierwszego semestru przez naszych nauczycieli i rzeczywiście nauczyciel, który u mnie będzie prowadził na przykład te zajęcia, to jest pani prowadząca dotychczas WDŻ, czyli mająca doświadczenie i pełną już wiedzę, jak funkcjonował tamten przedmiot. I w tej chwili pani zrobiła już jeden semestr, jest w trakcie uzyskiwania tego wykształcenia. To powoduje, że szkoła powinna prowadzić moim zdaniem w taki sposób, żeby korzystać z wiedzy innych. Dlatego jest tam otwarcie się na pracę zespołową. To jest akurat silna strona, bym powiedział. Tak, tak. To jest z jednej strony, wynika to z braku, który mamy w tej chwili, z drugiej strony jest to bardzo silna strona. Ponieważ najlepszy, taki docelowy jak gdyby model dla mnie, to jest nauczyciel WDŻ-u, WF-u, wszystko jednego, ale tak po skończeniu tych studiów podyplomowych i praca zespołowa, czyli korzystanie z wiedzy bardzo różnych osób. Tak byłoby najlepiej. W tej chwili mamy brak ukończenia tych studiów podyplomowych, bo zabrakło nam czasu i musimy nadrobić to właśnie tą pracą zespołową. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, mam wrażenie w tym, że jest wskazanie, żeby nauczyciel spotkał się z rodzicami i z uczniami przed rozpoczęciem edukowania. Tak jak było przy WDŻ-cie. Tak, i to jest bardzo dobry pomysł i na przykład myśmy to też realizowali, jak robiliśmy zajęcia z edukacji seksualnej w szkołach, że najpierw jest to takie spotkanie, żebyśmy wiedzieli, takie rozpoznanie to, o czym ale pani mówiła, prawda? Ale to w ogóle jest problem, który należy potraktować jako ogólnoszkolny. Ja na przykład zrobiłam w ten sposób. Jutro mam radę pedagogiczną i pani, która będzie prowadziła ten przedmiot, ma część tej rady pedagogicznej, żeby całość mojej kadry poznała program, dowiedziała się, na czym to polega, żeby wszyscy wychowawcy wiedzieli, co się dzieje, o czym mają rozmawiać z rodzicami, żeby rodzic mógł przyjść, zapytać swoją ulubioną panią Kasię, co tam będzie, na czym to polega, czyli otwarcie się na ten przedmiot całej szkoły, a nie tylko jednego pojedynczego nauczyciela, który ma zamknąć się za zamkniętymi drzwiami i prowadzić zajęcia. I tu bym chciała dopytać panią Aleksandrę Dulas o pani doświadczenie z prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej w szkołach, czym się pani długo zajmowała, bo zastanawiam się właśnie, jak takie lekcje się odbywają naprawdę i czy rodzice mają rację, martwiąc się, że być może ich dzieci poznają na tych lekcjach treści, których oni nie chcą na tym etapie życia do wiedzy swoich dzieci wprowadzać. Znaczy, jak to się uzgadnia, jak się dochodzi do konsensusu, czego uczymy, na jakim etapie? To znaczy, ten program moim zdaniem jest naprawdę dobrze dostosowany do wieku uczniów. Tam nie ma niczego takiego, co mogłoby budzić moim zdaniem kontrowersje w kontekście dojrzewania w odpowiednim miejscu, kiedy młodzież zaczyna dojrzewać. Później relacje, kiedy oni zaczynają wchodzić w relacje i tak dalej, i tak dalej. Tutaj naprawdę moim zdaniem nie ma się do czego doczepić. Natomiast z mojego doświadczenia wynika przede wszystkim to, jak mówimy o tym, że może by ten kawałek o seksualności zrobić nieobowiązkowy, że młodzież tylko o tym właściwie chce rozmawiać. Że dzieciaki, jak my wchodzimy na zajęcia i dowiadują się, że tak będzie o dojrzewaniu, to oni naprawdę chcą o tym rozmawiać i podejmują naprawdę trudne tematy. Wcale nie jest tak, że my rozmawiamy tylko dojrzewanie, miesiączka, jak się zmienia ciało, chociaż to też jest bardzo ważne, bo dzieciaki tego nie wiedzą. Nie wiedzą, z czym się będą mierzyć, a jeszcze w internecie mają podawane takie sposoby radzenia sobie na przykład z tym, że nie wiem, tyję albo nie wiem, zmieniam się jakoś, że one będą po prostu dla nich niebezpieczne. I jeśli my się tym nie zajmiemy w porę, to te dzieciaki będą robiły sobie krzywdę. A druga rzecz jest taka, że oni też właśnie w internecie spotykają naprawdę najróżniejsze treści. Jeśli my nie będziemy frontem do nich i nie będziemy chcieli rozmawiać na te bardzo trudne tematy, bo to nie jest tak, że oni tylko o to pytają. Pytają o zgwałcenia, pytają o nadużycia seksualne, pytają o to, czy jeżeli ktoś mnie dotyka w określony sposób, to jak ja mam reagować. Do mnie podchodzą po zajęciach młodzi ludzie, mówiąc o tym, że na przykład doświadczyli jakichś nadużyć seksualnych. No to nie możemy im zabierać tej przestrzeni. Konrad Ciesiłkiewicz. Ja chcę powiedzieć bardzo tylko krótko i bardzo prosić też wszystkie osoby, które będą zapisywały dzieci albo będą prowadziły te zajęcia, że takim, myślę, że właśnie jednym z większych wyzwań z punktu widzenia Państwowej Komisji jest to, że będzie rosła skala ujawnień związanych z krzywdzeniem seksualnym. I powinniśmy się w jakimś sensie, proszę mnie dobrze zrozumieć, cieszyć, że będzie rosła skala tych ujawnień. I poradzenie sobie z tą skalą ujawnień jest także elementem integralnym tej podstawy programowej. Dlatego, że dziecko będzie wiedziało i będzie informowane o tym, gdzie może uzyskać pomoc, jak może uzyskać pomoc. To, co będzie wymagało na pewno doskonania, to jest rozpoznanie, ponieważ dziecko nie zawsze wprost będzie to rzecz jasna mówić. Natomiast będzie się dowiadywało, że jego granice cielesności, granice właśnie, które przekraczają i wkraczają w fazę przemocy seksualnej, że właśnie to ma miejsce w życiu danej osoby. Myślę, że to jest to i chcę tylko też jeszcze powiedzieć, że oczywiście dziecko ma prawo do dobrej edukacji, dziecko ma prawo do zdrowia, ale chcę też powiedzieć, że prawo dziecka jest naszym w jakimś sensie, proszę wybaczyć to sformułowanie, psim obowiązkiem. My nie w jakimś sensie nie robimy łaski jako instytucje publiczne. To jest nasz obowiązek, że mamy po prostu zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby chronić dziecko przed wszelkimi formami różnego rodzaju nadużyć i wykorzystań. Seksualne jest jedną z nich. Zostały nam naprawdę dwie minuty audycji, więc odpowiedź dla pani Sylwii. Mam przed oczami zespół. Jest z lekarzy, jest pani doktor habilitowana nauk medycznych Agnieszka Mastale-Szmigas do spraw medycyny rodzinnej, czyli nie pediatra i konsultant krajowa do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży. Towarzystwo Pediatryczne na spotkaniu Rady Prezydenckiej na temat edukacji zdrowotnej, gdzie miałam okazję być, przyznał, że nie zostało do Towarzystwa Pediatrycznego takie zaproszenie skierowane, czyli potwierdzamy to. Kolejna sprawa to jest taka, że prawa rodziców są do tego, żeby wychowywać dzieci zgodnie z własnym światopoglądem i ja sobie po prostu też nie wyobrażam, że ktoś będzie to robił w taki sposób, którego ja nie jestem w stanie zweryfikować i którego ja nie chcę. To krótkie pytanie. A czy państwo biorą pod uwagę głos dzieci i nastolatków w tym, czy chcą mieć tę wiedzę, o czym pani Aleksandra wspaniale, żeby rodzice rozmawiali z dziećmi. Ja sobie nie wyobrażam, że nie rozmawia się z dziećmi dorastającymi o tych tematach, że nie rozmawia się o tym, czy oni chcą na takie zajęcia chodzić, ale to nie znaczy, że wszyscy nie rozmawiają. Bo większość nie rozmawia. Ale to nie znaczy, że będziemy teraz dorównywać w dół. To uczmy rozmowy rodziców, to może w tą stronę pójdźmy, to wyedukujmy rodziców. Ale tak, może to jest ten problem. Też, natomiast tak na podsumowanie chcę podać dwa przykłady. Z ubiegłego roku chłopiec w 7 klasie, który był na skraju próby samobójczej, zwykłe związane z rozwojem rzeczy potraktował jako olbrzymią chorobę. Sądził, że ma nowotwór, że to, co widzi na swoim prześcieradle, to jest ropa i straszne przeżycia. W rozmowie okazało się, co to jest. Drugi przykład, brak wiedzy. Dziewczynka bardzo grzeczna, 7 klasa, warkoczyki, wesele, nocowanie w stodole. Kuzyn coś robił, było przyjemnie, było fajnie. Dziewczynka zaszła w ciążę, urodziła dziecko. Brak wiedzy. Mam nadzieję, że dzisiejsza audycja pomoże państwu porozmawiać i z dziećmi o tych lekcjach, o tym, czy chcecie, żeby brały w nich udział. Zapraszamy też do wejścia na stronę MEN. Tam te podstawy programowe można sobie przybliżyć, sprawdzić, co w nich realnie jest. Ta audycja będzie dostępna w podcastach od jutra rana. Bardzo państwa serdecznie zapraszamy do dzielenia się nią. Mamy nadzieję, że ten wielogłos pomoże dobre decyzje podejmować. Aleksandra Dulas, Danuta Kozakiewicz, Agnieszka Pawlik-Regul,